Welcome to Paris, the city of romance. यहाँ सब कुछ आसानी से मिल जाता है, बस प्यार ही नहीं मिलता. My love guys who are bang on and don't waste any time. Strong advice. Never get married. इसीलिए मैं एक रात के आगे कहानी बढ़ाता ही नहीं. Akash. Excuse me. Cash with an A. I-S-H-K-Q. Ish. मैंने आज तक सिर्फ पेरिस की नाइट लाइफ के बारे में सुना है, कभी देखा नहीं. So why don't you spend the night with me? इंडियन हो, इंडियन ही रहो. Don't try to be so French again. मैं ना तुमसे तुम्हारा पूरा नाम पूछूंगा. You do your own thing and I'll do mine. और हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे. कभी नहीं मिलेंगे? Never. I like that. Hey, I hope you're not a psycho. No. Good. Zaya. मेरे हवस के पुजारी काफी रेडी लग रही है नारी. मुझे हिंदी समझ में आती है. नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर डाइस पे ये आ गया तो क्या होगा. तुम्हें तुम्हारी ट्रेन मिस करनी पड़ेगी और क्या होगा. आई लव बॉलीवुड. तुम अपने आप को सलमान खान समझते हो क्या, कि कोई लड़की तुम्हारे लिए 8 साल तक वेट करेगी. तुम्हारी आंखें मुझसे कह रही हैं तुम्हें प्यार हो गया है. Really? सोचो हमारा मिलना, फिर खो जाना, फिर वापस मिलना. It's like a romantic adventure. तुम अचानक इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? Because I love you. यहाँ रिश्तों को अलग नजरिए से देखा जाता है. नो जन्म जन्म का साथ वाली बात. You know what? गलती मेरी है. तुम भी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो इश्क, सबसे बड़ी. जब दिल किसी के लिए रोता है ना, तो प्यार का पता खुद ब खुद चल ही जाता है. तुम यश चोपड़ा की फिल्में बहुत देखते हो ना. और तुम किल बिल देखती हो. शराब. तुम जानते हो बात करने में और प्यार करने में क्या फर्क है? क्या फर्क है? घर चलो, फर्क पता चल जाएगा.